I aften og i nat skyde og regn eller byer flere steder, særligt i de vestlige egne, temperaturer mellem 10 og 13 grader. I morgen med skyde med regn eller byer flere steder, temperaturer mellem 12 og 16 grader. Nu er det tid til kulturprogrammet AK247 Musik. God aften og hjertelig velkommen tilbage til AK247. Mit navn det er Anders Christiansen. Ja, og jeg hedder René Fredensborg. Ja, og vi har en god time foran os. Lige om lidt, der får vi besøg af Raske Penge. Ja, og det er altså bare én person. Hvis man, altså, han burde indhøre... Nej, Penge er også i ental, ikke? Penge? Ja, den er i begge dele. Ja, så det passer faktisk godt. Raske Penge er også kendt som Rasmus Poulsen, som faktisk sig selv har været radiovært. Sikkert er det nu. Han kommer og fortæller om sin nye plade, som udkommer i dag. Ja. Det bliver meget spændende, fordi det er jo dancehall, og der er noget med teksterne, som jeg glæder mig til at høre om. Det er lidt sådan sjov med alvor på, eller omvendt. I hvert fald i Danmark har han fortalt mig, at det ikke er sådan helt tilfældigt, hvad man får skrevet ned. Blandt andet skal vi snakke om en sang, som handler om narkoman, og som i virkeligheden har et politisk budskab, åbenbart. Og det er fra den nye plade, der udkommer i dag, og er blevet godt anmeldt. Det skal vi snakke om lige om lidt. Nummeret hedder Mansling. De går som om deres hud er helt hård, som om de ikke kan få ridser og sår. Ikke stå hvor dem man skal frem, så jeg på scenen og fortæl dem de kan. De går som om deres hud er helt hård, som om de ikke kan få ridser og sår. Ikke stå hvor dem man skal frem, så jeg på scenen og fortæl dem. Ej, jo, du helt snittet op, mand. Hvem giver en fuck om, hvorvidt du selv kan stoppe, mand? For meget sprudt, for meget koker bit. Snot, man. For lidt hjern og alt for meget krop, man. Jeg siger hold op, man. Du siger kom, man. Skinken den er helt spændt ud af noget vand, man. Smerteapparatet er så kaldt ud af stand, man. Du står og bygger slottet op midt i noget sand, man. Så jeg holder afstand, jo klag til din bag, man. Trismatics for dit face deformed. Kæberne de spænder tæer tænder enormt. Øjeæblerne de truer med at trille ud. Steroide narkomaner forurener deres hud. Din hund, man, jeg siger til dig helt flat. Macho mand, pøllefisk fortjener at blive forladt. Nok narko forpester min by hver eneste nat. Inden i den bryde gemmer sig et lille skvat, og han vil ud. Ud igennem tatoveret, akne befængt ud. Ud og stå ved den, når han trænger til at tude. Ud og få en masse krammer. Ud og ligge og flæbe over, man stammer. Mansling, altid skal du tro med at slås. Men du får ingen at boks med hos os. De går som om deres hud er helt hård, som om de ikke kan få ridser og sår. Ikke stå hvor dem man skal frem, så jeg på scenen og fortæl dem de kan. De går som om deres hud er helt hård, som om de ikke kan få ridser og sår. Ikke stå hvor dem man skal frem, så jeg på scenen og fortæl dem. Jeg siger det er så let at sparke til dem, der ligger ned. Det er let at stå og prædike selvretfærdig virkelighed. Men det er ikke alle, der har medvind hjemmefra. Og det er klart, hvis man er sart, at man polster sig. Men det er let at pege på folk, der sejrer sig. Og kompensere for, at de ikke har haft det let som mig. Og der findes dem, der ikke fik lov at vente. Og være dreng, men skulle skynde sig at blive rigtig mand. Og den går ud til dem, der har det rigtig mandet. Hårdt lunde, kæmpe ego, men du er forbandet. Men jeg føler med dig, hvis det gør det lettere. For der kan jeg sige, jeg fatter godt, du tager de hætter. For jeg ved godt, det ikke er nemt. Nogen må have gjort noget, de ikke kunne være bekendt. Så hver dag skal du have hævn, hvis nogen skubber eller kommer til at nævne et levn om at man. Tid ikke har det spor rart, hvis man går rundt og altid er parat. Hvis nogen spiller smart, så hver dag lægger du lov. For de tænker altså let at sætte i kog. De går som om deres hud er helt hård, som om de ikke kan få ridser og sår. Ikke stå hvor dem man skal frem, så jeg på scenen og fortæl dem igen. De går som om deres hud er helt hård, som om de ikke kan få ridser og sår. Ikke stå hvor dem man skal frem, så jeg på scenen og fortæl dem. Tell them. spare raske penge med nummeret Mansling. Ja, og her kan man læse i det nye sangvenue, at Poulsens fornemmelser for sproglig finesse og skjulte catchy hooks står til gengæld mere lysende på Mansling. Det skal vi lige vende tilbage til. Det er en anmeldelse, og vi har jo... Poulsen, det er jo raske penge. Mm-hmm. Og han sidder i studiet nu. Ja. Og det er dejligt, fordi vi skal snakke om... Du er blevet anmeldt i dag, fordi du simpelthen har udgivet en plade. Ja. Seks nummer. Ah, fem nummer. Fem nummer, det er. Det er i hvert fald en EP. Ja, det bliver den kaldt. Jeg har selv valgt at kalde det en maxi. Ja. Det er et lidt gammeldags begreb, der betyder en single med lidt ekstra ting på. Ja. Så en single med fire ekstra nummer. Ja, og den er udkommet i dag. Derfor har du også fået en anmeldelse, og det er jo inden for genren dancehall, som man kunne høre, hvis man ellers kender den genre. Mm-hmm. Og så bør vi måske sige, at du har Storsberg nummeret rundt, som du lavede sammen med ham, der hedder Klumpen. Ja. Og det blev sådan lidt et hit. Og jeg har lige slået op på Wikipedia også, hvor der står, at du faktisk, og det er meget sjovt, det er P6, en DR-kanal, der hedder P6, som jeg kun kan anbefale at høre. Selvfølgelig, når man er færdig med at høre vores program. Det er klart. Hvor de jo spiller fantastisk meget god musik. Det synes jeg også. Og der skriver de, at du var forårets største hit på B6 med intelligens. Det er fandme svedigt. Det står inde på Wikipedia. Ja. Men hvem har skrevet det? Er det noget, B6 har sagt? Nej, jeg ved ikke, hvem der skriver det. Wikipedia siger, at B6 har sagt det. Ja. Er det ikke dig selv, der har skrevet det? Det jeg har faktisk, jeg kan med hånd på hjertet sige, at jeg vidste ikke, der var en Wikipedia, men jeg skal godt nok hjem og læse på den, det kan jeg love dig for. Ja. Jeg tror jo, at nummeret Baghave, som vi skal snakke om også, hvis jeg nu så siger, så kan AK247 jo med samme ret citere sig selv for at sige, at det så bliver sommerens største hit. Vi har haft lidt et sommerhit-tema i dag nemlig. Mm. Nå, men hvis man kan måske også kende dig for radioen, fordi du faktisk arbejdet på P1, klubværelset for eksempel, ja. Har du lavet, og så vil man måske også kende dig som DJ til alverdens arrangementer. Hvis man har været omkring ungdomshusmiljøet i København, har man kunne se dig på en ladvogn? Det har man kunne. Du har nok også været lidt ude på Christiania, du er lidt i det miljø. Det er jeg også hent, ja. Og jeg kan ikke lade være med at nævne, at du har det vildeste skik. Men altså, tak af lige måde. Bor der nogen derinde? Der bor meget mig derinde, så okay. Jeg ved. Ja. Ja, det er et stort flot skik. Der er begyndt at være lidt møl derhjemme, og jeg ved ikke, hvor de bor henne, så det kan godt blive lidt nervøs. Men det er i hvert fald dit kendetegn. Og det er det. Jeg læser lige lidt fra et andet nummer af Soundvenue, nemlig, jeg har lige fået det nye Soundvenue ind ad døren. Jeg tror, det udkommer i morgen. Det er et musikmagasin. Du er foran mig. Ja. Og her er så det sidste nummer af Soundvenue. Der er nemlig en fantastisk indledning, som jeg godt kunne tænke mig at snakke om. Der står, det er simpelthen bladet skribenter, der har været med i på noget, der hedder KB18, som er et spilsted her i København, som faktisk, nu bliver det indspist, fordi vi har faktisk redaktionslokale oven på det. Ja, lige ovenpå. Så vi hørte jeg sandsynligvis festet dernede, og der bliver skrevet det meget malerisk indledning. Raske penge og klumpen er i huset og beviser med en regulær magtdemonstration, hvorfor dansk dancehall i øjeblikket sætter ild under den ganske befolkning og med garanti vil fortsætte sit triumftog hen over sommeren. Sådan. Ja. Publikum sender vild kærlighed mod den lille scene, hvor producer bagmanden Top Gun, som også medvirker på din plade, eller styrer løgner med løs hånd. Pigerne slanger sig kælent, og drengene smider hænder i vejret, når de nye danske dancehall-konger spytter deres finurlige rim ud og knaller effektive, men simple beats og melodier igennem lydsystemet. Det er skide godt skrevet, ikke? Mm. I hvert fald, det er malerisk. Men det, jeg lige hæfter mig ved, det er det, der hedder dancehall-konger. Ja. Nu, altså, det, jeg er ikke sikker på, at alle vores lytter helt er med på dancehall og konger og sådan noget. Mm. Det går meget stærkt, ikke? Jo, det synes jeg også nok. Det der med konger her, det er måske lidt mærkeligt. Ja, men er det fordi, jeg er så få, så man bliver hurtigt, sat troende? Man kan hurtigt blive en konge, ja. Når der ikke er så mange i landet. Ja, det er det. Men ellers man kan også sige, at der er mange konger. Ja, i flere om tiden, ikke? I flere om det. Der er jo godt med trængsel på dancehall-scenen for tiden. Ja, der er alt muligt. Du kan godt nævne... Der er alt muligt dermed. Der er Egger Stone, som udkommer i næste uge med en pissegod plade. Ja. Så er der Klumpen, der er Top Gun, som er på vej med noget... Shaka Loveless, Little Kaka, Wafande, alle sammen udgiver dancehall-musik, og alle sammen er rigtig godt, synes jeg, og er sådan aktuelt lige nu. Men det, du spurgte om, det var, hvad dancehall var. Ja, det er en gang ind til, fordi nu kan man så mærke, altså nu har jeg lige kommet med rigeligt med eksempler på, at det er åbenbart det nye. Yeah, altså det har været her før, for vi husker jo Big Stock. Natasha. Mm. Men lad os bare starte helt forfra. Mm. Hvad er dancehall? Dancehall, det er en undergenre af reggae. Det er sådan, at reggae, det er jo Jamaikas folkemusik, kan man sige, sådan, i hvert fald af nyere dato. Og reggae, det er i udgangspunktet noget musik, hvor nogle mennesker sidder og spiller guitar, bass og bongotrommer, og så laver de en plade, hvor de synger om livet og om Gud og rygeren og samfundet og sådan nogle ting. Og det var så sådan, som dancehall, eller som reggae var i nogle år, men så i en gang omkring starten af 80'erne, der begyndte, altså det kan være, at jeg brugte lidt rundt og har fakt lidt forkert, men sådan her husker jeg det, uden at have været der. Sådan her husker jeg fortællingen, jeg har fået overleveret. Ja. At så skete der jo det, at man fandt ud af nede på Jamaica, eller der var nogen, der begyndte at købe ligesom sound systems, og bygge sound systems, altså store højtaleranlæg, pladespillere, preamps og forstærkere, den der slags ting, man skal bruge, så de kunne holde fest hele natten, og man kunne lave fest hver dag, og man behøvede ikke booke et band. Altså ligesom distortion ligesom, faktisk, apropos. Der har været non-stop distortion på Jamaica, lige siden man introducerede sound systems, og fordi at det blev meget billigere, lige pludselig kostede det kun strømmen, og lidt reparationer en gang imellem, så man kunne have fest hele tiden, og det kan man godt lide på Jamaica. Der behøvede ikke bare stå det der band, der spillede deres repertoire igen og igen. Så det begyndte at blive en vigtig ting i jamaicansk musik, det dansehallen. Og det, der så skete der, det var, at man begyndte at spille, og man begyndte, DJ'en blev en mere ligesom fyldig karakter i lydbilledet. DJ'en tog mikrofonen, begyndte at snakke i den, introducere pladerne, begyndte at improvisere over hvad som helst DJ'en kunne se hen over de her plader. Og i samarbejde med de studier, der lavede pladerne, begyndte DJ'sene at få fat i instrumentaludgaver af de plader, der udkom, så når man havde noget, en anden udgave, man kunne spille af musikken, så publikum kunne få ligesom en speciel oplevelse. Og når man så havde den her instrumentale plade, så kunne DJ'en ligesom få mere plads til at improvisere hen over musikken og rappe. Og det var faktisk det, der blev til rap. Altså, det er helt historisk, sådan man siger, at rappen startede på Jamaica med DJ'sene rappet hen over musikken. Og det, som DJ'en så synger om eller rapper om, det er ikke længere samfundet, Gud, rygeren og alt det der. Det er mere det, der foregår i dansehallen, og det, der er foregået den her uge i byen. Mere sådan nære lokale ting. Og det bliver hurtigt meget noget med sex og vold og sådan nogle ting der. Og det er det, som dancehall. Ja, og det er noget med, at derfor blev det heller ikke spillet i radioen, fordi det var for Det blev i lang tid overhovedet ikke spillet i radioen, overhovedet ikke taget alvorligt af alle pladesamlerne ude i verden, og alle de der folk, der var interesseret i reggae. De interesserede sig overhovedet ikke for dancehall i mange år. Eller i et godt stykke tid i hvert fald. Og så lang tid senere nu, der er der mange, der synes, at den dancehall, der startede med at udkomme omkring midten af 80'erne, hvor det blev digitalt dancehall, at det er ligesom, det er guldalderen, er der nogen, der synes nu, ikke? Og det var sjovt sat, dengang det var. Så kunne man slet ikke se, at det var spændende, og synes bare, det var noget plat. Men hvorfor blev det ikke spillet i radioen på Jamaica? Det er jo upassende simpelthen, eller hvordan Jeg tror i starten, der synes de bare, det var noget lort. Lortemusik. Ja. Det har også tit at gøre med, at teksterne er så vulgære og voldelige og nogle gange hadske. Altså næsten altså hadske på sådan en diskriminerende måde, simpelthen? Ja, det kan det godt være. Også over for andre dancehall-kunstnere. Det er jo meget, meget umiddelbar musik, der bare handler om, hvad man lige har på hjernen den dag. Og hvis man nu er bounty killer, og man synes, Beanie Man er lidt irriterende, så synger man om det, og det har de to så gjort i mange år. Så er der folk, der har de hver sin camp ligesom af nye talenter, de tager ind i folden og lærer op, og så bliver de så uvenner med, du ved, hinanden i den anden camp og internt, og uvenner med bouncykiller lige pludselig selv, og alt sådan noget der på kryds og tværs, det er masser af. Men om det, man kender for amerikansk hiphop, hvor det er østkyst det er det. Og men det hele stammer fra dancehall et eller andet sted. Altså. Okay, og den danske dancehall scene, er der så nogen, der har sådan beef på hinanden? Det er der ikke rigtig meget nu, nej. Det må jeg ligesom se jo, hvis kan man sige. Ja, lige nu går det fint uden, men altså, hvis vi nu 24-7 holder op med at ringe, og Soundfan jo ikke gider at skrive noget mere, så kan det være, at vi skulle prøve at disse hinanden lidt. Det er lige lave lidt commotion, tror jeg. Ja, det får også folk. Nogle gange får det jo det bedste frem med folk. Altså, bare se på Nas, han havde lavet nogle kedelige plader, så det sidder Jay-Z ham, og så lavede han sit bedste album. Ja, det er det, fordi det er jo egentlig fest. Nu, det var bare min telefon. Ja. Det er jo egentlig festlig musik. Men altså, altså jeg vil danse, man kan jo roligt kalde det dansevenlig musik, men det har altså nogle tekster, som nogle gange så har en mere obskur karakter. Men hvordan med de danske tekster? Altså, nu kan vi lægge mærke til, at dine er sådan lidt sjove, måske vil nogen synes, lidt finurlige og sådan noget. Kan man sige noget bestemt om det, hvordan den danske dancehall så lyder? Altså, man kan sige, at en ting, der er vigtig i alt reggae, det det er at efterligne. Det er altid en god idé at kopiere et eller andet. Og selvfølgelig, i det danske dancehall-miljø, selvfølgelig kopierer vi Jamaica, så meget vi nu synes er sjovt, ikke? Mm. Så på den måde, så er tekstuniverset og lydbilledet i dansk dancehall, hænger rimelig meget sammen med, hvordan det sådan er internationalt. Men vi har dog rigtig meget, synes jeg også, vores egen stil, hvor det er rigtigt nok set, at humor selvfølgelig fylder en hel del. Det har også noget at gøre med, at dansk dancehall er en slags barn af dansk hiphop, som jo også har haft en lang periode, hvor humor var rigtig vigtigt. Og jeg ser det lidt sådan, at dansk dancehall er i det, der svarer til dansk raps 1996. De 96, det var der, hvor Humleridderne, Østkyst Hustlers, Hvid Chokolade, alle de der kom frem. Alle pladselskaberne ville lige pludselig have dansk rap, før det havde været, umoderne rap på dansk mange år. Og der var humor ligesom en totalt selvfølgelig en drivkraft. Og det var først, da Den Gale Pose kom på banen med Flere Hos i 2000 og, i slut 90'erne, 98, ja. Tror jeg, 99 måske. Mm-hmm. Det var først der, at man ligesom, der kom nogen og begyndte at rap helt uden humor. Men det var jo selvfølgelig fuld af humor alligevel, men det var ligesom noget, hey, vi vil godt have lov at stå ved, at vi er nogle hårde bananer eller et eller andet. Og hvem tog dancehallen til Danmark? Altså, jeg husker Big Stock Røgsystem som de første, man tager. Jamen, det er også lidt de første, altså, fordi der har været dansk reggae før, men dancehall har ikke sådan for alvor blevet lavet for Natasha og Big Stock i den rækkefølge. Men det er noget med, at nu har vi fondue, som er også et, man kalder det dancehall-bane, nogle, altså, der var lidt diskussioner faktisk. Det var i vores studie for 3 uger siden, de er også udkommet med en. Det er faktisk et helt album, et fuldlængde album, og de fortalte om, at ja, men der havde været lidt debat om, fordi man kan ikke bare kalde sig dancehall, og måske det er fordi, at reggae eller det hiphop og sådan noget, der var sådan en masse diskussioner, hvor det lød som om, der var regler simpelthen inden for den her genre, at folk gik meget op i det, op i det, dem der dyrker det her. Ja, det gør man jo også, altså det, sådan er der altid en subkultur, og folk er sådan lidt kære omkring, sådan, hvad der er det rigtige, og hvad der er det forkerte, og fondue er der nok, tror jeg, mange der synes er skruer lidt for højt op for humorknappen, hvor jeg tror, mange i dancehall kan godt lide, at det er en lille smule subtilt med humoren. Hvor fondue er ikke bange for at være lige måske tanden mere fjollet, end hvad mange folk kan lide. Og så tror jeg også, at det andet gør med, at de har måske, de blander det måske også lidt mere, de er måske lidt mere ukonventionelle, og det falder nogen for brystet. Jeg har godt lagt mærke til, at der var nogen, der har diskuteret dem lidt på internettet. Men altså, jeg synes gerne, det må være både reggae og dancehall. Men det bringer os frem til altså, du er jo ikke, altså, du er ung, men det har alligevel taget dig nogle år. Altså, du ligesom, jeg ved, at du har cyklet rundt med flyers for dancehall. Jeg har faktisk mødt dig nogle gange. Altså, jeg ved, du har dyrket det her i mange år, men først nu springer du selv ud, eller hvordan? Altså, og så det bringer os frem til, hvilke tekster du så selv synes, du skulle skrive. Og fortæl, hvordan det startede med, at du ligesom synes, du havde talent for det selv. Ja. Jamen, altså det startede et eller andet sted med, at jeg var 13 og gerne ville være rapper, og så har jeg gerne ville det egentlig hele mit liv, fra jeg var 13. Men, og så prøvede man lidt, da man var lille, og så mistede jeg sådan lidt gejsten omkring det på et tidspunkt, hvor jeg ikke rigtig synes, jeg var så god som de andre. Og det betyder meget, når man er der i start teenageårene eller midten af dem. Hvordan man sådan bliver anerkendt i sin subkultur. Så droppede jeg sådan lidt ud af rap og blive mere en slags hiphop-journalist. Ja, fordi du blev faktisk journalist og radiomedarbejder. Hvor er du egentlig fra? Jeg er fra Nordjylland, lidt nord for Aalborg. Og så har jeg hygget mig med det i mange år, og så skruede jeg lidt op for mit DJ, ligesom begyndte at DJ meget, for stadigvæk at føle, at jeg var en del af musik på en eller anden måde. Og så har jeg så kæmpet lidt med, altså det, jeg synes, det er rigtig sjovt at DJ, synes jeg stadigvæk, men jeg har alligevel kæmpet lidt med en følelse af, at det ville være sjovere, hvis man også lavede noget selv, i stedet for at bruge hele sit liv på at lave radio om, hvad andre laver, skrive bøger om, hvad andre laver, spille andres musik, og sige, hey, prøv lige at høre, hvor godt det er, det her, de laver. Altså der er altid, eller mange år godt kunne tænke mig selv at ligesom lave et eller andet, ikke? Men det er jo bare nemt nok at snakke om, og lidt svært at gøre. Man skal ligesom overvinde noget angst for igen og måske ikke være helt så god, som man troede, man var. Og det har jeg så på et eller andet tidspunkt meget sent, da jeg var over 30, sagt til mig selv, at hvis jeg nogensinde skal finde ud, eller jeg måske sagt til mig selv, det er værre at sidde hernede over ikke at prøve, end det er hernede over, at det ikke gik. Ja, og hvordan kom du i gang så? Eller har du et spørgsmål, Hans? Nej, jeg vil bare sige, at vi har besøg af resten af penge, og det en mand, der også hedder Rasmus Poulsen i det virkelige liv. Men jeg vil bare høre, om du havde en tidlig succesoplevelse så der, altså da du kom til den erkendelse, at du blev nødt til at lave noget. Ja, nej. Det, jeg havde en lang, fordi der gik rigtig længe, før der var nogen, der måtte høre det. Altså, jeg lavede alt muligt små skitser, og turde ikke rigtig rap det for nogen, eller spille det for nogen, eller... så det var først... Succesoplevelsen kom først, da jeg mødte ham, der hedder Top Gun, der producerede hovedparten af min plade, som var på det tidspunkt 19 år, tror jeg. Mødte ham nytårsaften, og han havde bare en frisk, glad energi, og det var ligesom dancehall, han var sporet ind på. Han havde taget et studio og lavet noget musik, og... og der i det der studie, der havde de ligesom en meget lejende tilgang til at lave musik, men de var stadigvæk gode til det. Og jeg fik ligesom lov til at prøve at rappe lidt, uden at jeg sådan følte, det skulle være specielt godt på en eller anden måde. Og så reagerede han på det, og sagde, det var godt. Og så var det ligesom, det, okay, fedt, så var der en lille krog af succes, som jeg kunne holde fast i, og tænke sådan, okay, jeg skal lave noget mere som Oliver, der får ham til at pege opad med fingeren, ikke? Mm. Og det er sådan ligesom det, der har været, hjulpet mig med at låse de der låse op, der har været låst op i hovedet. Jeg skal lige forstå omkring den her dancehall-genre. Altså, er du at betragte som en rapper, så du skriver teksterne, og så er der nogle andre, der laver din musik? Ja, det er sådan der. Jeg kan ikke selv lave musik endnu, desværre. Jeg skriver bare tekster. Og rapper. Og finder på melodier. Jeg kan faktisk godt lide at sige, at jeg synger, selvom jeg ikke rigtig kan synge. Men jeg kan synes, det er lidt mere ophøjet. Fordi det er heller ikke, det er jo ikke rap. Altså, hvis, jamen, man, det er det. Hvis man er rigtig tro mod dancehall, så vil man sige, at DJ'er. Det hedder det nemlig i reggae-sprog. For det at DJ, det er at synge rim ind i mikrofonen. Det skal vi høre et eksempel på senere. Men nu er Sound Venue, som jeg startede med at læse op, da du kom ind, jo udkommet, og faktisk med en anmeldelse. Mm-hmm. Har du selv læst den så? Ja, for den var også trykt i Metro Express i dag. Okay. Så kan jeg lige læse lidt. Rasmus Poulsen, det er så dig, tager under aliaset Raske Penge et fast, men lun favntag om dansk sprog og ånd i det hele taget, om mens nummer som rundt og bor her på forhånd har skabt mistanke om en spirende ny dansk hverdagspoet af de større, styrker nærværende godt 20 minutters materiale, kun den opfattelse. Mm. Og, altså, du ved, og så får du så 4 stjerner ud af 6. Nu bør vi ikke op i stjerner. Ja, det synes jeg også. Men jeg kan så sige, hvis jeg bladrer tilbage, så klumpen får så 5 stjerner. Ja, klumpen har fået 5 alle steder. Ja, og så var der faktisk et band mere. Det er så Igerston. Igerston, de får vel 6. De får 5. De får også 5. Det er fandme også en god blad, de har. Men alligevel, som debutant, og du har siddet og puttet med materialet og sådan noget. Ja, det skal da være glad. Altså. Er du glad? 4, det er også mange. Der kommer, altså, jeg har mange gode blader derhjemme, der også har fået 4, og sikkert mindre, ikke? Ja, ja, det er det. Jeg er bare glad for, de anmelder, faktisk. Det er bare, man er glad for omtalelsen. Ja, og du bliver faktisk ros for de catchy hooks på den, der hedder Mansling, som vi hørte til at starte med. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at snakke om en speciel sang, som jeg faldet over på. Der er jo kun 5 sange på din såkaldte maxi. Ja, hvorfor var det, du ikke kaldte det en EP? Det er, fordi jeg synes, det er nærligt at lave en EP med 5 numre. Tænk enkelt, at det er gavmildt at lave en maxi med 5 numre. Så det er simpelthen om at give folk en god oplevelse? Ja, <at du. laughs> og så også fordi alle de andre laver en EP lige nu. Fordi hvis jeg lavede en EP, så ville jeg putte nogle flere numre på, og så ville den ikke have været blevet færdig nu, så var det først blevet til efteråret, og jeg har lidt brug for at have et højt output, fordi jeg er meget afhængig af det der feedback fra folk. Så jeg er nødt til hele tiden at udgive noget. Jeg kan ikke sidde og putte i lang tid og lave en LP eller en EP eller et eller andet. Jeg må lave singler. Og så fik den her single bare så mange ekstra numre, at vi blev enige om at kalde en maxi-single. Ja. Eller alle andre synes, jeg skal kalde en EP faktisk. Især distributøren. Men hvad hedder den maxi? Det er faktisk meget sjovt. Det kan vi måske også nu snakke om det der med, at der ikke er et nummer, hvor der ikke står, det er indspillet af Top Gun, eller det er produceret af Pato, eller du ved. Og at det der med, at de alle sammen på en eller anden måde også hjælper hinanden. Ja. Den her Baghave hedder den. Det er, at der står, det er faktisk fra din pressemeddelelse, der står, det er en kluborienteret high-tech fremtidens reggae pop, produceret og indspillet af Top Gun, som du før nævnte, med intro af Kussekurt. Ja. Og altså, i stedet for at jeg står og læser op, så kan jeg i hvert fald sige, at det handler om en fiktiv narkoman, stresset hverdag, bla bla bla. Kan du ikke selv lige prøve at forklare, og så kan jeg også gå ned i teksten, hvad Kussekurt, ham skal vi måske lige have sat på plads. Ja, Kussekurt, han er jo en spændende karakter, som er nogen måske kender fra Pusher filmene. Pusher 2 og 3 er han med i, hvor han spiller en karakter ved navn Kussen. Og han er en forhenværende hashpusher fra Christiania, eller har boet i Christiania mange år. Og han i dag er han clean og lever og holder foredrag om sit liv. Og han har virkelig han har levet et spændende og på mange måder frygtindgydende liv. Og så er han en helt vildt god fortæller. Og jeg har bare samplede noget fra et interview med ham i starten af den der sang. Og det er ikke, fordi han egentlig passer til præcis den sang, for sangen handler om at være en narkoman. Mm. Men han har dog lavet en del indbrud, og scenen i sangen er, at jeg-fortælleren ligger og gemmer sig i baghaven, mens han skal planlægge at lave et indbrud, og spekulere over ligesom den der cyklus, man har som opiatafhængig, hvor man ligesom skal ud og have sin daglige dosis, så man kan få det, så man får en lille pause fra den cyklus, der hedder, nu skal jeg have fat i noget nyt stof, for ikke at få abstinenser, jeg skal først have fat i nogle penge, jeg laver et indbrud, jeg skal sælge det, jeg har købt, eller jeg skal have fat i mine kontakter, så jeg kan sælge det, jeg har stjålet, så har jeg nogle penge, så skal jeg finde en pusher, så skal jeg købe min stof, så skal jeg finde et sted, jeg kan tage det, så skal jeg tage det, og så har jeg en lille pause for det hele. Ja, starte forfra. Altså, der er en mere alvorlig bagsum. Hvis jeg lige læser lidt af den, fordi jeg synes faktisk, det lyder meget sjovt, når man... nu kan jeg jo rappe, men A.O. A.O., det er som man siger det første. Ja. Jeg sidder her bag hækken, jeg sprang over, og jeg kan se, der ligger nogen derinde og sover, men jeg tager chancen ind gennem kælderen, for jeg har ikke stjålet, hvad jeg kunne få. For jeg har stjålet, hvad jeg kunne få fra mine forældre. Jeg får ikke nok offentlige ydelser, så jeg supplerer med at lave mine forbrydelser. Fordi den medicin, der gør mig normal, den er så dyr, fordi den er illegal. Så nu arbejder jeg, som om jeg var gal, men afsætter de ting, jeg har til salg. Skulle det rime? Ja, de rimer, når man siger det sådan, som jeg siger. Hvad siger du så? Ja, for det første siger jeg forældre, i stedet for forældre. Det er meget sjovt. Så arbejder jeg, som om jeg var gal, for afsætter de ting, jeg har til salg. Så rimer jeg ikke. Og nu bliver det et par iPad'er fra din stue, ned rygsækken tilbage ud af dit vindue, og jeg siger knækbræk, hugstil. Det er jo meget sjovt. Ja, altså, når man hører sangen, det kommer man til at høre lige om lidt, så synes man, det lyder meget sjovt, men i virkeligheden, og det er lidt det, vi snakker om, der må godt være lidt humor i teksterne, men du mener det jo alvorligt, fordi der står, som du også lige nævnte før, også i din pressemeddelelse, at det her med at kontrol med stoffer, og man skal give det lukrative marked... man giver det lukrative marked til kriminelle syndikater i sidste ende terrororganisationer. Du er ude i en større spader her, faktisk i din pressemeddelelse. Ja. Så det, vi har altså i virkeligheden en sang, der handler om en narkoman, der sidder i en baghave, som handler om at frigive stoffer. Ja, jeg mener jo, at verden ville være meget bedre, hvis vi lovliggjorde alle stoffer. Altså alt? Ja. Jo farligere, jo vigtigere at gøre dem lovlige. Og det er af hensyn til børnene og samfundet, og mindre misbrug, mindre kriminalitet. Mindre støtte til de der kriminelle syndikater, som har flere penge end ofte regeringen i de lande, de opererer i. Derfor har de uindskrænket magt. Det er bare meget problematisk. Vi må se i øjnene, at der er nogle stoffer, som mange mennesker gerne vil bruge. Nogle af dem, de er nødt til at have dem, fordi de er blevet afhængige af dem. Mange af dem er meget vanedannende. Og når det er så vigtigt for mennesker at få fat i et bestemt stof, så vil de gøre rigtig meget for at få fat i det, og de vil gå på kompromis med alt. Og det er der bare ikke nogen grund til, at man giver ansvaret for de mennesker i hænderne på nogen, der kun er interesseret i at tjene pengene. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi som samfund tager hånd om den problemstilling, at nogle mennesker er afhængige af stoffer, og tilbyder de stoffer, der folk måtte have lyst til, på en fornuftig måde, hvor man kan få at vide, hvad det er, man køber. Mm. Man ved, hvor stærkt det er, så man ikke kommer til at overdosere. Man skal have lejlighed til at tage det, hvor man gerne vil, så man undgår urenheder. Fordi at alt empirisk materiale dokumenterer, at det fører til mindre misbrug og mindre kriminalitet. Altså næsten alt, hvad der hedder indbrud, er på en eller anden måde relateret til stof. Nogen, der vil have fat i stoffer. Næsten al vold er på en eller anden måde også blandet sammen med det, så rigtig meget alkohol, der er. Og det er jo lovligt, det har vi problemer nok med. Men vi har grellere problemer med alle de andre stoffer, end vi behøver at have, fordi de er forbudt. Altså. Og jeg henviser i min pressemeddelelse, ja, det er en hjemmeside, man kan lære noget mere, læse mere om det, fordi det er en virkelig lang snak. Nu kan jeg se, der er 6,5 minutter tilbage. Ja, vi kan ikke altså, du kan ikke regne med, du er der. Jeg ved bare, det lyder vildt, når man siger, hey, alle stoffer burde lovliggøres, men det er altså bare det mest skånsomme og fornuftige. Ja, jeg vil heller ikke gå i clinch med dig, men man kan læse, du kalder det LEAP CC, altså LEAP. Ja, det er en organisation af forhenværende, dommere, politifolk, retsmediciner, sådan nogle DEA-agenter, FBI-agenter, alle mulige folk, der har arbejdet med fængselsvæsenet og bekæmpelse af stoffer, som nu i slutningen af deres karriere kan kigge tilbage og sige, hold kæft noget lort, vi har lavet, vi har gjort verden meget værre. Det vil være godt, hvis vi lovliggør alle stoffer, det siger de. Og det er, i stedet for at gå i debat, så får jeg alligevel lyst til at spørge dig, om det i virkeligheden også er dit projekt, for jeg kan huske, at du også på I1 har lavet programmer, der handlede om den her problematik og sådan noget. Altså, nu, og musikken er egentlig også talerør for den holdning i virkeligheden, eller hvordan hang det sammen for dig, eller er det bare dukket op med lige den her? Nej, det kan man roligt sige. Det er noget, jeg brænder meget for. Jeg mener, det er en rigtig vigtig kamp at kæmpe, og så har jeg prøvet i forbindelse med mit arbejde som journalist, og finde, altså du ved, så når der er nogen, der har ment det her, så har jeg gerne ville prøve at lave programmer, hvor de så kan fortælle om det, og prøve at være kritisk over for dem, så man kan forstå, at de måske har ret, så meget som man nu kan, som forholdsvis objektiv journalist, tilstræbt objektiv. Ja. Men jeg mener det jo også selv, og ja. I musik, der kan jeg heldigvis sige, hvad jeg selv mener. Og det vil jeg så sige, i stedet for at sige det på en eller anden måde, kedelig måde, som jeg lige sad og sagde med empirisk det ene og det andet, så laver en lille fortælling om en mand, som ser den side af det, som er brugeren, den afhængige, hvis liv bliver fuldstændig ødelagt af hans stofmisbrug. Og hvis han nu kunne gå hen på apoteket, købe de stoffer, han skulle bruge, til en pris, der svarede til, hvad det nu koster at fremstille det, og tjene lidt penge på det, regulere det, så ville han kunne lave noget andet resten af ugen. Han kunne passe sit arbejde, han ville have råd til sit stof, og han ville have det overskud til at sige, hey, jeg vil gerne af med den her, afhængighed. Det har man ikke, når man er helt nede og har nederen, og har stress, og nøje. Men det har man, og det viser igen, de tallene viser det, du ved, hvis du får adgang til det stof, du har brug for, så har du meget nemmere ved at komme ud af det misbrug. Mm-hmm. Det er da lige før, vi er faktisk ved at løbe lidt tør for tid, tænker jeg. Rasmus, raske penge. Skal vi ikke bare høre den der baghave? Jo, det lort. Skal vi ikke sige afslutningsvis, jeg mener, man kan høre dig på Roskilde Festival, hvis man skulle. Det kan man, som kommer rigtig, rigtig tidligt. Ja. Vi spiller den allerførste dag, der overhovedet foregår noget om søndagen i det der warm-up-dag der. Så det er mere at komme ned og få så banket sit telt op i en rasende, og så færdig rullet ned i lommen. Der spiller du sammen med Klumpen? Der spiller sammen med Klumpen og Top Gun, og vores live-band har debut på den her koncert. Det kan vi også snakke om en hel time, hvor sved det bliver med det der live-band. Men du ved, hvordan det er at lave radio? Ja, man skal videre afsted og sted. Altså. Ja, du har været en halv time, og vi kan bare sige, at pladen ude kommer i dag, og den hedder jo Original Maxi. Ja. Det er meget simpelt, og skal vi ikke bare høre Rasmus? Gerne for min skyld. Raske penge med nummeret Baghave. Hvis jeg kunne skaffe noget, og jeg ser det meget op i. Ja, du var godt med. Jeg lavede Villa-knæk. Det var bare en god penge. Chancen ind igennem kælderen, for jeg har stjålet, hvad jeg kunne fra mine forældre, og jeg får ikke nok offentlige ydelser, så jeg supplerer med at lave mine forbrydelser, fordi den medicin, der gør mig normal, den er så dyr, fordi den er illegal, så nu arbejder jeg, som om jeg var gal, med at afsætte de ting, jeg har til salg, og nu bliver det et par iPad'er fra din stue, ned i rygsækken tilbage ud af dit vindue, og jeg siger, knæk, bræk, hug, stjæl, tekst, kontakter, mods, sælg, ring, pusher, køb, find, sted til pausen, før det starter igen. Lige så snart de kommer ind, er det for sent, en type knæk, skærer både med arm og ben, mit vindue smadrer, når de åbner med den sten. Jeg synes heller ikke, det holder. Og jeg får skam over de skader, jeg forvolder. Men jeg stjæler ikke for at være grådig, men fordi den feber i mig er unådig. For min sygdom, den kureres ikke med piller. Jeg er afhængig af psykiske smertestiller. Og jeg ved godt, det var dumt, at jeg skulle prøve det. For nu må jeg have det, selvom jeg skal røve det. Men jeg fatter ikke, hvorfor det skal koste meget. Lad mig få en rimelig pris, så ruderne bliver sparet. Og for resten vil jeg hellere købe dope af staten, så jeg ikke skal gå og deal med ham psykopaten. Og gå knæk, bræk, hug, stjæl, tekst, kontakter, mødes, sælg, ring, pusher, køb, find sted til pausen, før det starter igen. Lige så snart de kommer ind, er det for sent. Blev det danske mesterskab i herrehåndbold afgjort. Og som dem, der så finalen eller måske har fulgt med i dansk håndbold de seneste par år, så er håndbold ikke længere blot håndbold. Det er en total oplevelse. Velkommen til dig, Allan Andersen. Tak skal du have. Du er resident DJ, kan man sige, i Silkeborg-hallerne. Ja, ja. De sidste 5 eller 10 år, der er håndboldkampe gået fra at være en almindelig sportsbegivenhed, hvor man spiller, og der bliver scoret, og der bliver klappet fra tilskuertribunerne, til at være en total oplevelse med musik og alt muligt. Hvad er det, der er sket? Det, der er sket, er netop, som du siger, vi vil gerne give jer publikum en oplevelse. Det skal ikke bare være en håndboldkamp, det skal være en total oplevelse. Og her er musikken, som jeg står for, en vigtig del, synes jeg. Vi bruger musikken til meget. Vi bruger musikken til at, ligesom at få folk på plads, hvor folk går lidt op til kampen, kom lidt i stemning. Vi bruger musikken til at gøre folk i sådan en stand til at kan yde bedre hjælp til vores spillere. Og vi bruger musikken til at fastholde publikum lidt længere efter kampen, så vi kan trække arrangementet lidt ud. Spillerne de kommer ud og giver autografer bagefter, der er altid lidt bedre med lidt musik til at fastholde folk. Og hvad er det, det giver til noget, som jo ellers bare er en sportsbegivenhed? Altså, det giver jo for publikum, vil jo give et mere kick, et mere intenst forum at være i. Og det er helt klart, at det hjælper også spilleren, dem der nu har hjemmebane, fortsatvis. Jo mere gejl op publikum er, jo mere energi sender de mod banen, og jo bedre reagerer spilleren på det. På de her 5-10 år, der er der ikke kun kommet musik, der er også kommet mere musik. Hvad det betyder, og positive og negative sider, det vender vi tilbage til. Men allerførst, Allan Andersen, du har taget en computer med. Ja. Med al den musik, du plejer at spille. Ja. Og kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad der er på den computer? Hvis vi starter med optakten til kampen. Jeg starter jo cirka en time, før kampen går i gang. Med ligesom at spille noget musik, for ligesom kan falde til ro til, eller de kan sætte på plads. Og det kunne... Jeg synes også, det er vigtigt at bruge noget musik en gang imellem, som folk kan genkende. Altså, det er jo meget op i tiden med 80'er musik, som bliver poppet lidt op. Så, der er det jo godt så det her, det er noget musik, der kunne være, når spillerne løber og varmer op? Nok, ja. Og tilskuerne, de er så ved at indfinde sig på deres pladser? De fælder stille og roligt på pladsen, ja, og sidder og kigger spillerne an, og føler så godt musik. Når man vælger musik til den her del af kampen, eller inden kampen, hvad vælger du så ud fra? Jamen, det er netop, at det skal være noget musik, som allerede der sætter stemningen. hvor folk de ligesom kommer i godt humør allerede der, kan sætte og tage lidt til med foden, de også kender musikken, kender takten, og kigger på spilleren. Hvor de, lige her, der skete noget, der var sådan omkvædet to gange. Kan det passe? Ja. Go west, go west, go tre, west. Tre gange faktisk. Tre gange faktisk. Ja. Hvorfor var der det? Jamen, det er ligesom også for at gøre den... Jeg synes, det er fint nok, at folk kan genkende musik, men alligevel skal den også gøres lidt mere moderne her også. Og der har jeg så lavet de der korts ind. Kan vi prøve at høre det igen? Der kommer omkring lige tre gange. Ja. Det er selvfølgelig vigtigt at holde takten, men også på det rigtige slag, så det ser jeg, når sætter og leger med det hjemme. Og når du så har spillet noget musik, som er godt at varme op til, hvad sker der så? Ja, så når vi så nærmer os kampstarten, så har vi jo en masse annonceringer, der skal komme via vores speaker, ikke også? Men ellers så forsøger jeg at få publikum lidt mere med. Eksempelvis ved at spille den her Gulvet Gynger. Det er selvfølgelig meningen for, at de skal synge med der, ikke også på ovenkvædet. Hvad skal de synge med på? Det der. Ah ja. Og gør publikum det? Det gør publikum. Ja. Det kan godt tage et par gange, inden vi får det med, men de kommer med. Og så er den affære, det der vigtigt, at hele tiden at holde momentum i spillet, ikke også, altså man ikke kører tør i musik. Men der må ikke være nogen pauser, så faldt folk hurtigt ned igen, så jeg satte hurtigt den her på igen, det er en af Kjell Hikes, han lavede til EM. Og det er et sikkert hit, den der, så er folk med. Det er sikkert hit. Det er sikkert hit. Og det er lige med at få det time til, at den slutter, når kampstarten går i gang. Og hvordan reagerer folk, når det her kommer på? I begynder at klappe med det samme. Så klapper man bare i takt? Klapper med det samme, jeg finder takten. Og du fortalte tidligere, at det var en af de ting, du valgte musik ud fra, blandt andet i den her fase lige op til kampstart, at man skulle kunne klappe til det. Ja. Hvorfor det? Jamen det er, fordi lige umiddelbart efter de her musikstykker her, så kommer der jo indløb, så kommer holdene på banen. Ikke? Og det er vigtigt, at når holdene kommer på banen, de føler sig godt modtaget. Altså hvor, nu snakker vi her hjemmehold, så det er vigtigt, at de føler, at vi er på hjemmebane, ikke? Også, og det er jer, vi holder med. Og så hos os, så bliver lyset slukket. Vi har nogle projektører, der danser lidt rundt i hallen, og så byder velkommen til vores egne lokale helte med den her The Nest, som er blevet vores kendingsmelodi nu. Og der er jo lidt mere gang i den, kan man sige. Og det er også en sang, som vi i stort set har kørt med lige siden vi startede BSV 05. Og det er en melodi, folk de kender, det er en folk, de ved, hvordan de skal reagere. Alle rejser sig op og klapper i takt til de kommer ind hos lokale ørne. For lyttere, som ikke har været i Silkeborg-hallen og set, hvad der sker, når I sætter den her sang på, og holdet løber på banen, kan du prøve at fortælle? Lyset bliver slukket, og hvad sker der? Lyset bliver slukket, og lige snart lyset bliver slukket, det er så et tegn til mig, om jeg skal starte musikken. Og der har folk rejst op og begyndt at klappe. De ved godt, hvad der skal ske. De ved godt, at nu er det klimaks. Nu er det nu, det sker. Hvem slukker lyset? Det har vi en handlingsbetyder, der sørger for det. Og når han slukker lyset, så ved du? Så ved jeg, nu så sætter jeg. Og så sætter du sang på, og hvad sker der så? Ja, så er folk, de rejser sig op og begynder at klappe dem ind, ikke også. De ved godt, nu kommer spillerne og når spillerne så rører banen, så går folk helt amok, og vi kan næsten ikke høre musikken længere. Så det er så godt instrueret i folk, at de ved, hvad der skal ske nu. Og de stiller sig så ved siden af modstanderne? Ja, modstanderne, ja, så bliver det præsenteret mand for mand. Og kører musikken stadigvæk der? Musikken kører i baggrunden, og i de små ophold, der bliver mellem navne, der skruer selvfølgelig op, så folk de også kan bibeholde momentum, man også kan bibeholde den larm og den puls, det giver. Så er der en speaker, der råber navnene? Ja. Han råber op enkeltvis med navn og med sponsor. Okay. Hører sig til. Ja. Og så er der kampfløjt. Så er der kampfløjt, ja. Så går vi i gang. Og nu kan man forestille sig, at bolden blev spillet rundt. ja. Uden for 3-meter-linjen, og de ventede på og skød på mål. Ja, og det er helt tydeligt med musik og ved publikum, for i starten er publikum lidt tilbageholdende. Men det er tydeligt at se, jo højere jeg skruer op, jo mere klapper de, jo mere kommer de med. Men hvad nu, hvis du skruer så højt op, at man ikke kan høre publikum? Så højt skruer jeg ikke op. Altså, jeg sætter og vurderer hele tiden, ikke? Også hvor højt skal jeg skrue op, og hvordan er det. Jeg har en aftale med vores lokale fanklub, der står og spiller trommerne i hjørnet, at når jeg får publikum med i den takt her, og trommerne med, så fader jeg stille og roligt ud, og så overtager fanklubben egentlig resten af det angreb. Indtil det eventuelt kommer spilstop igen, hvor jeg så måske sætter en anden ind på. Og det er Queen? Det er Queen, ja. Another One Bites the Dust. Hvad passer den til? Den passer også til klap. Når du kommer gang i den, den bass der, den er god til at sætte. Og igen, genkendelsen, jo. Folk, de kender det nummer der. Ja. Den har så bare klippet, så det kun er det gode del af det, forspillet der med. Så det her bliver faktisk ved? Det bliver ved. Okay, ja. Det bliver ved. Ring the Alarm, som den her, den er også god. Det er vigtigt, synes jeg, at variere, så folk ikke bliver trætte af et nummer. Så jeg sætter fra kamp til kamp og finder 2-3 nye numre. Og på et tidspunkt bliver der jo ofte scoret i sådan en håndboldkamp. Det er det, vi arbejder imod, ja. Så spiller jeg så nogle, når det er os, der scorer, spiller vi også nogle gode upbeat numre. Som det her, for eksempel? Den er god, ja. Hvem er det? The Ozone. Og så melodier, som er nogle godt beat, det er også, at folk kan klappe med til, ikke også? Og når vi har scoret, det er jo det, der er ligesom med til at give et sammenhold. Også, ja, vi scorer, ikke også? Vi kan klappe med i takt. Men du har forklaret, at der er forskel på de sange, som du spiller, når hjemmeholdet scorer, altså når din egen klub scorer, og så når modstanderne scorer. Hvad er forskellen? Der er jo ikke nogen, der siger et regler for, om og hvordan vi skal spille for udeholdet. Men altså, vi synes i BSV, det er god stil i hvert fald at spille, når de andre scorer. Men det er klart, der er ingen grund til at give dem mere gejst. Så det er nogle melodier ligesom den her. Yes, yeah! Også med Opus, Faster and Faster. En, som ikke måske appellerer til, at man skal klappe, men okay, vi anerkender, at jeg scorer det. Vi skulle måske ikke så højt op og slukker måske for musikken lidt før, end vi ellers ville gøre. Så der har jeg simpelthen 2 sæt af musikstykker. Et til dem og et til os. Og når de sange, du spiller, når I scorer, hvordan har du fundet frem til, at det lige præcis skulle være dem? Der kan være flere ting. Altså et hit, det er, at man tager igen nogle 70'er og 80'er sange og popper dem lidt op. Altså genkendelsen i det. Folk, de tænker, var det ikke den der? Eller som minimum, finde ind, hvor rytmen passer. Ikke? Også en god klap af rytme. Bare der er noget gang i den. Også. Det er jo klart, når man starter sådan et musikstykke, så starter man ikke fra starten af nummeret. Man klipper nummeret ind, hvor der er ligesom et klimaks i nummeret. Og det kunne for eksempel være lige før et omkvæd. Lige før et omkvæd, det er altid godt, ja. Der kan også ske en anden ting i håndbold, der kan blive straffekast. Det kan det, ja. Og der har du en vigtig rolle også. Det har jeg, for jeg ser det som om at være klimaks i en håndboldkamp. Et meget vigtigt punkt i en håndboldkamp også. Vi står der 7 meter fra hinanden, så det er nu, vi har mulighed for at score. Så der spiller en fra en Fred Kruger-film, ligesom for at bygge spændingen op. Og her, der er spilleren så på vej hen til straffelinjen, pletten. Målmanden og målmanden står og hopper. Ja, lige nok det. Og der kan jo godt gå nogle sekunder. Der vil typisk være en udvisning eller noget sved, der skal tørres op, fordi det har været en forseelse, ikke også, der har krævet lidt. Så der spiller det her nummer. Det kan være langt, det kan være kort, ikke også, men vi gør stemningen lidt op, ikke også, spændingen lidt op. Og hvad sker der i hallen? Bliver lyset slukket, eller står folk op? Det eller gør det. Det bliver ikke slukket. Det må vi ikke i løbet af det kampen. Så det skal være der, men folk de er allerede der begynder at hætte på henholdsvis målmand eller skørt alt efter, hvor vores mand er fra. Og folk er klar over, at det bliver ikke nemmere at score end nu, når vi står så tæt på. Og så sidder du klar med... Er det med musen, du trykker næste sang på normalt? Det er normalt vist med tastatur, det sætter ud for playlisterne. Okay. Så sidder du klar til at sætte, der, ja. Hvis der bliver scoret? Hvis der bliver scoret, alt efter. Hvis det også der skyder, så sætter jeg så en helt bestemt sang på, som vi hører her. Barcode Brothers med Flute. Det er en, jeg kører med gennem alle sæsoner, ligesom også for genkendelsen. Også. Og det er netop også en nummer, som du kan høre, der er et glæde nummer. Vi også sammenhold igen. Vi scorer. Uh-huh. Så den kommer lige når? Den kommer lige der bliver scoret. Ja. Og der sidder du klar. Hvor sidder du egentlig henne i hallen? Jeg sidder nede sammen med, nede ved dommerbordet sammen med Tita og repræsentanten for DHF og speaker og så videre. Så jeg sidder der kan følge med i det hele. Mm. Det, som er vigtigt, synes jeg, at være musikafvikler, det er ligesom at kan se fremad. Hvad er der potentielt, der vil ske nu? Så hele tiden er man klar på, hvad er det for en sang, jeg vil kunne spille, hvis der sker det eller det. Fordi især i herrehåndbold går det så hurtigt, så hvis jeg først skal til at finde et nummer, når der er scoret dem, så er bolden gen op igen den anden vej. Så hvad gør du for at være med, eller for at være lidt fremadsynet? Jamen, jeg sætter og følger rigtig godt med i spillet, kan man sige, ikke også? Og også lidt erfaring med det at spille. Så jeg ved, kan man sige, nu bliver nu en chance for, at det bliver scoret, ikke også? Og klar med fingeren på tasten. Så næsten når bolden er inde i mål, så trykker jeg allerede der, ikke også? Så vi kan. Men håndbold, det handler jo primært om håndbold. Ja. Skal man ikke passe på med, at det bliver for meget med musikken? Det skal man. Det er jo hele tiden en balancegang. Men vi kan bare se, at musikken især er med til at påvirke resultatet på banen. Altså spillerne bliver også mere gejlet op i, at der er larm i hallen, og de kan høre publikum. Tænk på håndbold, det er jo lidt anderledes for fodbold, hvor det er lidt mere intens. Vi er tættere på hinanden på en mindre bane. Så de kan meget mere fornemme, de kan meget mere føle og se tilskuerne. Så det virker rigtig godt at få lagt tryk på. Hører du nogensinde fra nogle spillere eller tilskuere eller andre, som synes, at det er for meget? Ikke spillerne. Der er nogle spillere, der kommer hen og har nogle yndlingsnumre, og de gerne vil have spillet, ikke også? Men der er nogle tilskuere en gang imellem, der kommer og siger, ja, det er jo lige højt nok, ikke også? Men andre, de siger, giv nu gas. Så det er som så meget andet fra forskellige fra person til person. Men altså, hvor meget og hvor højt, og til en vis grad også, hvad jeg skal spille, det er jo noget, som ledelsen og jeg bliver enige om. Hvor skal vi ligge hen i det niveau? Fordi det kan nemlig udvikle sig til et cirkus, som der er måske nogen, der er på vej hen, kan man sige. Men det er ligesom det niveau, vi i BSV har valgt at lægge os på. Og hvor går grænsen for, hvornår det bliver et cirkus? Altså, når vi i hver vores klub får en god idé, at det kunne være smart, for at fastholde tilskuerne, for at trække flere tilskuere til, og for at holde på dem, så er det jo næsten fra event til event, man skal afgøre, hvad er det her smart? Breder det sig ud af? Det skal naturligvis ikke tage fokus fra selve håndbolden. Det er jo derfor, man lægger de ting, vi finder på i pauserne. Det er jo ikke en. Jeg mener også, vi har noget i vores maks, hvad vi må i spillet. Jeg spiller ikke musik, når de angriber. Jeg kunne ikke finde på at spille noget for at genere de andre. Der holder jeg stille. Men i pauserne, op til kampen, i pausen i halvlejen og efter kampen også, der er det ligesom fair game, der kan vi gøre, hvad vi vil. Imitere nogle musikere ind i pausen, eller nogle dansere, eller nogle cheerleaders, eller hvad vi nu kan finde på, for ligesom at gøre lidt mere spændende at blive der. Det har jo også været diskuteret netop de seneste 5-10 år i Dansk Håndboldforbund, hvordan reglerne skulle være. Hvad er det for nogle ting, man ligesom har vurderet blandt jer DJ's og Håndboldforbundet? Jamen, det er netop det, hvor fokus skal ligge. At det ikke må fjerne sig fra håndbolden. Men omvendt, så kan man jo godt kigge syd for grænsen, hvordan de giver en gas i Tyskland, ikke også? Hvordan de bygger et show op. Hvad sker der dernede? Jamen, der sker netop det, at de starter 1,5 time, 2 timer før kampen med at få folk ind, ikke også? Hvor de har gang i det, hvor der er optrædende, hvor der er alt muligt inden kampen, ikke også? Der er meget mere brug af lys og røg og den slags effekter. Og det er selvfølgelig, man kan sige, at det er noget pop og noget, men det er alligevel noget med til at give folk en bedre oplevelse. Det er klart, når folk går ind og betaler på 100 kroner for sådan en billet, så vil de også have noget for pengene. Og ikke kun 60 minutters håndbold, de vil have en oplevelse. Og det er det, vi gerne vil give dem. Vi vil gerne have, at de kommer igen. Allan Andersen, hus-DJ eller resident-DJ i Silkeborg-hallen, Bjerringbro Silkeborg Håndboldklub. Tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Er der et nummer, vi skal slutte af med, synes du? Vi skal naturligvis slutte af med BSV's indløbssang. Det var derfor, vi er her.